زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کی چند شرطیں ہیں. نمبر ایک، مسلمان ہونا. کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں، یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو اسے یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ زمانے کفر کی زکوٰۃ ادا کرے. معاذ اللہ عز و جل کوئی مرتد ہو گیا تو زمانہ اسلام میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی وہ ساقط ہو گئی. نمبر دو، بلوغ، یعنی نابالغ بچے کے مال پر زکوٰۃ نہیں اگرچہ کروڑوں کا مالک ہو. نمبر تین، عاقل، اگر پورے سال پاگل رہا تو اس کے مال پر زکوٰۃ نہیں، اور اگر سال کے اول آخر صحیح تھا، یعنی عقل اس کی درست تھی، اور درمیان میں سال پاگل رہا تو اس کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے. نمبر چار، آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں، اس دور میں غلام نہیں پائے جاتے. نمبر پانچ، مال نامی ہو. نمبر چھ، مال بقدر نصاب ہو، اگر مال نصاب سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں. نمبر سات، مکمل طور پر اس کا مالک ہو. نمبر آٹھ، نصاب کا دین یعنی قرضے سے فارغ ہونا. نمبر نو، نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. نمبر دس، سال گزرنا، سال سے مراد یہاں قمری سال یعنی ہجری سن ہے، جو چاند کے حساب سے شروع ہوتا ہے، چاند کے حساب سے بارہ مہینے کا ایک سال ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ، کیا زکوٰۃ صرف مال نامی پر فرض ہے؟ جی ہاں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ. مدینہ، مال نامی سے کیا مراد ہے؟ نامی سے مراد یہ ہے کہ اس مال کی نشو و نما، یعنی اس میں اضافہ ہو سکے، بڑھنے والا مال. حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نامی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اصطلاح شریعت میں نما یعنی زیادتی، بڑھنا کی دو قسمیں، نمائے حقیقی اور نمائے تقدیری. نمائے حقیقی سے مراد وہ بڑھوتری جو توالد و تناسل، یعنی جس طرح جانوروں اور انسانوں میں اولاد کی پیدائش سے اضافہ ہوتا ہے اور تجارت کے ذریعے سے ہو. اور نمائے تقدیری سے مراد یہ ہے مال کا مالک یا اس کا نائب اس میں بڑھوتری یعنی بڑھانے کی قدرت رکھتا ہو. مال نامی ہونا یعنی بڑھنے والا، حقیقتاً بڑھے یا حکمن، یعنی اگر بڑھانا چاہے تو بڑھایا جائے، یعنی اس کے یا اس کے نائب کے قبضے میں ہو. ہر ایک کی دو صورتیں ہیں، وہ مال پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہو، اسے خلقی کہتے ہیں، جیسے سونا چاندی، کہ یہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں، یا اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا مگر اس سے یہ بھی مقصد حاصل ہوتا ہے، اسے فعلی کہتے ہیں. سونے چاندی کے علاوہ وہ سب چیزیں فعلی ہیں کہ تجارت سے سب میں نمو یعنی اضافہ ہوگا. سونے چاندی میں مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے جبکہ بقدر نصاب ہو، اگرچہ دفن کر کے رکھے ہوں، تجارت کرے گھا نہ کرے. اور ان کے علاوہ باقی چیزوں پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہے کہ تجارت کی نیت ہو یا چرائی پر چھوڑے جانور، یعنی وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ جنگل میں مفت چرتے ہوں، اور ان سے مقصود دودھ اور بچے لینا اور ان کو موٹا تازہ کرنا ہو. بس.